فصل دا ابی ذر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ما من عبد مسلم نشته و بند مسلمان ينفق من كل مال له زوجين چې لګوي د هر مال د دنا جوړي جوړي دوتوا فی سبیل الله ته الله د رضا د پاره فی سبیل الله کې عموم ده الا استقبلته حجبۃ الجنه مگر را متوجی او مخامخ بشید تا اغا دروان چیانی ملائکی د جنت کلهم یدعوه الى ما عنده طول برا بلی دے اغا ستچ ددوی سر دی نعمتو ندی دروازی دی وی با دی طرف لراشا و دی نعمتو نتراشا قل تم آئیو کیف ذالک دا بسنگی حبیبا قال ان كانت بلن کو خانوی فبعیرین ندو خان د الله په نو مورکل و ان کان بقره فبقرتین او که غوان دی نو دوی پکې د الله په نو باندې ورکل رواه النسائی رحمه الله وان مرشد ابن عبد الله رضی الله عنه قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وإما تباز اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بيان کړي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چې بشک دا اوریدلی د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه چې فرمایلي ان ذل المؤمن يوم القيامه صدقته سور د مؤمن پرز د قیامت د خیر خیرات وي هر سړی به د خپل صدقې د سوري د لاندې وي دا تاسو ورې کنه دی علما او نه بازي دیندار خلکو نه وای هر سړی به د خپل سود صدقې د سوري د لاندې کلو امرئ فی ذل صدقته حتا یقضى بین الناس رواه احمد او سند حدیث صحیح دی نو د خپل خیر خیرات د سوري د لان لبار شوکوي ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته دی فرمای وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من وسال عیادی چاچ په خوراک او اسکا کو رزق کی فراخی او کا په خپل بال بچبانی یوم عاشورا پرز د عاشوری د لسم د محرم وسع الله عليه سائر سنته طول کال به په الله په دبانې فراخیو کی وای سفیان ثوری رحم الله وای انا قد جربناه مونږ په دیبانې تجربه کړې فوجدناه کذالک نو خبره مداسی مندی وروا البيهقي في شعب الايمان عنه ذي ابن مسعود رضي الله عنه او د ابو هريره او د ابي سعيد رضي الله عنهما او د جابر رضي الله عنه وضعفه امام بيهقي دا حديث ضعيف ګرځولې اید دی حدیث بارا کی دا اہل علم و اشد اختلاف دے او دری کسم قولونا دی دا علماء دا دی حدیث بارا کی چاویلی چی حدیث موضوع دے لکا ابن الجزی ابن تیمیا امام عقیلی امام زرکشی دا اهل علم وای چې دا حدیث موضوع ده اباځي وای کثرت الطرق دي ویزان لفردن فردن ارا طریقه دا حدیث ضعیف دا کچ راجم کې نو حسن تی جوړیږي داد امام بیحقی د دې حدیث مبارک تحقیق ده او ګور حدیث دی ابن مسعود ده دا ابي هريره دا ابو سعيد او د جابر رضي الله عنهما فهذه الاسانيد وان كان ضعيفا دا ټول سندونه ضعيف دي او چې یو بل ته پی وسکنو یو قوت ته پیدا کیږي علامه عراقی یو لوی عالم ده ندم دی حدیث ته حسن ویلی او امام سخاوی چې لوی عالم دی د فن حدیث نو اغم دی طرف تلار دی چې دا حدیث حسن دی امام سیوطیم دا قول لی د امام سیوطی رحمت الله علیه دا قول لی او حدیث هم ګوره په باب الفضائل کې دی سره فضائلو کې دی بعض د عرب علما او پدی باندې کتاب لیکلې او د دې ټول طرق را جمع کړي ټول طرق یې څه کړي د دایو مسله دا وای ضعیف چې په کثرت طرق راشي نو قوت حاصلېږي خو چې پدی کې مجاهیل راویان ني او شدت ضعف ني که حدیث کې شدت ضعف ده نو پا کسرت و طرق دا مرتبی دا حسن لغیرهی تبیانه رسی گی دغشان اللہ مالبانیم وی هو حدیث ضعیف من جمیع طرقی و حکم علیه شیخ الاسلام ابن تیمیہ بالوضع فما ابعدا والشریعتو لا تثبتو بالتجربه علامہ البانی وی سوئی بھائی وی سمر ترک دا دی حدیث چراغلی نو پا ہر طریقہ کی دی کی ضعف دے دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ پا دی بانی دا موضوع حکم لگولے او ای خبر ایڈی رب آبعدہ ندا علامہ البانی وی او کدل ته وای چې تجربه او شریعت په تجربه نه ثابتېږي وګه په خبره باندې شریعت په تجربه دا تجربه دین نه دی نو خبرې موارد دي ټول علماء وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال ابو ذر ان ابو ذر رضي الله عنه يا نبي الله رايت الصدقه ماذا هي خبر را تراك فبارد خير خيرات کس ددا قال اضعاف مضاعف دچن کړي شوي اي يو پلس يو پو سوا يو پسوار لسوا او د الله سره نورم سیوا بدلی وی وین تکو حسنتا یو دعائفها ویوتی من لدنه اجرا عزویما رواه احمدو دی حدیث روایت کرده امام احمد رحمه اللہ با